ikiwemo kujifungamanisha kwao na baadhi ya watu wa sunna, baadhi ya ahli sunna wal jamaa, kujifungamanisha kwao na baadhi ya ahli sunna wal jamaa litahqiqi hadafin muayyanin, kwa lengo la kulihakiki lengo lao maalum. Yakawa hayo makundi yaliyopinda au baadhi yake, ili wafikie lengo lao wanaolitaka, lazima wajinasibishe kwa baadhi ya watu wa sunna, wakiwemo maulamaa wa ahli sunnati wal jamaa. Kwa ikawa ili waweze kufanikiwa mambo yao na nembo yao wanayojivalisha iweze kusibu, ili iweze kusibu nembo yao, lazima waseme sisi tunamfuata Sheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Al-Albani wa kadha, wataja hata baadhi ya kauli zao katban wazura, kwa uongo na uzushi. Innama yusalu ilayhi an tariqi hadha ash-shakhs alladhi ta'allaqu bihi, ikawa hilo lengo lao linafikiwa, yuswalu ilayhi an tariqi hadha ash-shakhs alladhi ta'allaqu bihi, lengo lao hilo linafikiwa kupitia njia ya huyo mtu ambaye wamejifungamanisha naye. Tukimtaja fulani katika da'wa zetu, basi watu watatuelewa na watatukubali, kumbe wako mbali kabisa na da'wa ya salafia na wana mambo yao. وهو في الحقيقة بريء كل البراء من هذا التعلق. هل يقوى مع علماء هاو؟ هل يقوى هاو وسنة؟ في الحقيقة وهكيك وليك بريء، بريء كل البراء وكم بالي تينك وانبالي كت وكم بالي جملة من هذا التعلق وكان نهاية مفنغمانه. Kwa ukisikiliza wanayosema na maulamaa walionayo mbali mbali, kama mahizbi wengi wa umu wetu wanapokuwa wanatumia vibaya maneno ya Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, wakiwa wanaitaja kauli yake katika sharhi ya al-40 an-nawawiyya, kwa al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala nakataza kujiita salaf, nakataza kikundi cha salafia, na mfano maneno kama haya, wakawa kwanza wanakosea maneno yenyewe, kadhalika wanakosea hadaf wa ghaya, kile kilichokusudiwa. Hali ya kuwa al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anazo akwali nyingi kuhusiana na manhaji salaf na kujinasibisha kwa salaf, kama walivyokuwa maimamu kabla yake rahmatullahi ta'ala alayhi wa ajma'in. Lakini ikiwa wanataka kuzuia kwamba watu wasijiite masalafu au wasijinasibishe kwa salafu, wakaona wakitaja kauli ya Yusuf al-Qardawi watu watawaelewa, wakitaja kauli ya Maulana Ilyasa watu watasema sasa naye limetoka wapi nini, wakitaja kauli za wajinga wajinga wa umu wetu wengineo, wanaona watu watawashangaa. Kwa hiyo wanataka wataje kauli ya Ibn Uthaymeen kaannahu ma'ahum wa huwa fil haqiqa bari'un minhum kull al-bara'a, yuko mbali nao. Tayyib, walikay yakuna al-kalam wadihan, na ili yawe al-kalam wadihan, walikay yakuna al-kalam wadihan, ili maneno yawe wazi, fa inni aqul au fa innani aqul, hakika mimi nasema, inna jama'ata al-ikhwan al-muslimin, hakika kundi la ikhwan al-muslimin, dandanu hawla juhudi al-shaykh Muhammad ibn Ibrahim rahmatullahi ta'ala alayhi, wamedana dana, dandanu, wamefanya dana dana kwa juhudi ya al-shaykh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullahu ta'ala, ambaye ni katika maimam wa ahli sunna, katika mashayikh na maulama wa ahli sunna wal jamaa, wamefanya danadana juu ya juhudi yake ambayo ameifanya katika da'wa hii, fima yusammunahu bilhakimiyya, kwa kile wanachokiita alhakimiyya, kwa kile wanachokiita tauhidul hakimiyya, ambao hawa wengi wao ni makutubia, makutub atba'u sayyid kutub, wale ambao wana malengo yao ya kudai hukuma. La hakimiyya illa lillah, kwa maana wakawa wanadai wao miongoni mwa aina za tauhidi ni nne: ar-rububiyya, al-uluhiyya, al-asma wa sifat, wakaongeza na al-hakimiyya. Wakaitaja tauhidi al-hakimiyya ili watafute hukumu, waanze kupambana jihadi zao feki, wakitetea hiyo tauhid hali ya kuwa ni waongo katika uwazura. Kwa hiyo wakawa wao wanajinasibisha kwa Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah ta'ala, na yeye ni katika masheikh wa kisalaf, masheikh wa ahli sunna wal jamaa, alikuwa mbali mno na fikra zao. Tayyib, fa abrasu juhuda hadha al-imam fi hadhihi al-qadaya, wa kaydhirisha juhudi ya imam huyu katika kadhia hizi, lidhannihim anna ma fi kalamihi yu'ayyidu batilahum, kwa dhanna yao kuwa yale yaliyo katika maneno yake yanatilia nguvu batili yao waliokuwa nayo. Alladhi tawau alayhi min takfiri dawla, ambayo wamejiegemeza kwayo, ikiwemo kukufurisha kwao dola ya Saudia, kwa maana ile juhudi ambayo ameifanya Imam rahimahullah ta'ala, wakajiegemeza kwa juhudi yake na kudai kuwa wako naye. Kisa alitaja katika baadhi ya kuwali zake neno hakimiyya, lakini wakalichukua wakalivuruga wakalipeleka kinyume, wakaliingiza katika takfir kwa lengo la kuikufurisha dola. Wa min thamma jawazul khuruj alaiha, na kisha hapo hapo wakajuzisha jambo la kutoka katika dola, jambo la khuruj, kwamba imamu anataja hakimiyya kuonyesha kuwa dola haihukumu kwa sheria ya Allah bali ni kwa sheria za watu, na hivyo yafaa kufanya khuruj. Wakathabu alayhi waftarau alayhi wallahi, na wakamzulia wakamkadhibisha, kadhalika wakamzulia uzushi mwingi wallahi. Famawqifuhu min ad-dawlati wadhihu la ghubara alayhi, hali ya kuwa msimamo wake kuhusiana na dola uko wazi, hauna vumbi. Msimamo wake kuhusiana na dola uko wazi, hauna vumbi juu yake. ومن تكلم او قد تكلم رحمه الله تعالى بكلام حسن بديع في رساله نعم اونجيه امام رحمه الله تعالى katika risala maalum ismuha nasihatun muhimmatun fi thalath qadaya, nasaha muhim katika qadiya tatu. وذكر موقفه من ولاة الامر, katika risala hii akataja msimamo wake kuhusiana na watawala ambao ni msimamo wa ahli sunna wal jamaa, tofauti na makhawarij na maikhwan na wote. Wasarraha biwujubi ta'atihim fi ghairi ma'siyati Allah 'azza wa jalla, na akaweka wazi juu ya wajibu wa kuwatii watawala wakiamrisha jambo ambalo si maasiya. فهذا الكلام الذي سطره الشيخ في تلك الرساله وامثاله, maneno haya ambayo ameandika Sheikh katika risala hii na risala nyinginezo, maneno haya ambayo ameandika Imam rahimahullah ta'ala katika risala hii ambayo ni nasihatu muhimma katika kalaya tatu, maneno ambayo ameandika katika risala hii pamoja na risala nyinginezo, huwa min sulbi maudhu'i, hatimia, ni katika uti wa mgongo wa maudhui ya shekhe katika jambo la hatimia, yanaonyesha wazi kuwa msimamo wake katika hatimia ukoje. Walakin alqauma kalladina wadau usbaahum ala ayati at-taurah, lakini watu hawa ni kama wale walioweka kidole chao juu ya aya ya Taurat. Allati ja'at fi zuna mabniyatan wujub rajmihim li ikhfa'iha wa katmiha, nas'alullaha ta'ala as-salamata wal mu'afa. Wale ambao waliweka kidole chao katika Taurat, katika aya ya Taurat, aya iliyokuja katika Taurat, ja'at fi zina au allati ja'at fi zina, aya iliyokuja katika masala au hukumu ya waliozini, mabuniyatan wujuba rajmihim, ikiwa imejengea msimamo na hukumu ya kuwapiga mawe mpaka wapi, wakaweka kidole lifaiha wakatmiha, kwa lengo la kuificha na kwa lengo la kuizuia isionekane. Nas'alullaha ta'ala as-salamata wal mu'afa, namuomba Allah salama na afya katika dini hasa na dunia kiujumla. Hadithi hiyo baadhi ya nusakh au katika baadhi ya nusakh imetajwa katika hashia, ni hadithi ambayo imetaja Imam al-Bukhari kadhalika Imam Muslim. Hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala innal yahuda ja'u ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, hakika mayahudi walikuja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fadhakaru lahu anna rajulan minhum wa imra'atan zanaya, wakamwambia kuwa katika wao mayahudi kuna mwanamme na mwanamke mmoja wamezini. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameshamwamrisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakimwijia watu awahukumu kwa kitabu cha Allah. Lakini mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kabla hawajawahukumu kwa kitabu cha Allah ambacho pengine wangetilia shaka na kadha, akataka kuwauliza na awathibitishie kuwa hii hukumu si mpya, bali imo katika Taurati yenu enyi Mayahudi. Faqala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma tajiduna fi taurati fi shani rajul, na hii ni dalili kuwa hakukusudia hukumu kwa dalili ya at-taura, isipokuwa ni katika mlango wa kutaka istishhadi kutoka kwao ili wao wakili kuwa jambo hili ni hukumu wako nayo wao. Akauliza, kwani katika Taurati hukumu ya wenye kuzini ikoje? Fi shani rajul, jambo la kumpiga mtu mawe na kufa limo? Je, katika Taurati yenu jambo likoje? Faqalu, wakasema hivi, nafdhahuhum wa yujalladun, wanatakiwa fedheheshwe na wapigwe mijeledi. Katika baadhi ya hadithi imekuja kwamba wao walieleza kuwa wanatakiwa, miongoni mwa yale wanayotakiwa yafanye ni kuwa wanatakiwa wasigeuze nyuso zao, wazipake vitu vyeusi kama majivu hivi, alafu watufishe wazungushe katika mji na mitama na shawari, yani wafedheheshwe hadharani kwamba hao wamefanya jambo baya. Hilo ndo ambalo limo katika Taurati yetu, wafedheheshwe na wapigwe bakora. Qala Abdullah ibn Salam rahmatullahi ta'ala alayhi au radiyallahu anhu, kwa sababu yeye alikuwa ameisoma Taurati, alikuwa ameisoma Taurati yuko pamoja na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamwambia kadhabtum, mmesema uongo. Inna fiha ar-rajm, ndani yake kuna rajm, kuna hukumu ya kupigwa mawe mtu na akafa. Fatu bit-taurah, leteni Taurat, leteni hiyo Taurati, fanasharuha, leteni Taurat alafu hiyo Taurati iwekwe wazi hapa, kwa maana wakaamrishwa walete Taurati ili isomwe na watu wajue kilichomo ndani ya Taurati. Ikaleta Taurati. Baada ya kuleta Taurati, akaamrishwa kijana mmoja wapo katika wao aisome. Soma kijana, kari wao katika Mayahudi ambao ni watu wa vitimbi na hiyal na fitna. Akaamrishwa mtu mmoja katika Mayahudi asome hiyo aya. Abdullah ibn Salam akamwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, muamrishe asome. Akaanza kuisoma ile Taurati. Walipoanza kuisoma akafikia sehemu ile ambako kunatajwa hukumu ya rajm, ya kupigwa mawe. Fawadaa ahaduhum yadahu ala ayati rajm, akaweka kidole chake pale juu ya aya ya rajm akaiziba. Akasoma mwanzo, akafika pale ayatul rajm akaweka kidole. Faqara ma qabla au ma baada, akasoma aliyo kabla na ya baada, katikati kwenye kidole akaruka, kisha akaendelea kusoma. Unasemaje tabisi? Hapo ndo kari anasomea watu, kusanyika watu wanasikiliza hukumu katika Taurati. Jamani, katika Taurati hamna. Mimi ndo nimeshika Taurati. Alafu akaanza kuisoma. Baada ya kuisoma anafika sehemu anaweka kidole. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala siku zote lazima haki idhihiri kwa namna yote ile. Allah akawafikisha yule Abdullah ibn Salam ambaye alikuwa ametoka kwa Mayahudi, Taurati ameisoma, ameihifadhi, akamwambia kadhabt. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Abdullah ibn Salam akamwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, murru an yarfa'a yadahu, muamrishe anyanyue akaondoshe kidole chake. Na katika riwaya kwa Abdullah ibn Salam ndiye aliyemwambia irfa'a yadak, ondosha kidole chake. Farafa'a yadahu fa idha fiha ayatul rajm, alipokiondoa tu wale wanaona hukumu kugongwa mawe. Maana Mayahudi walikuwa na vitimbi, walikuwa na vitimbi vikubwa sana, taka kuificha haki. Lima taktumuna alhaqqa bilbatil wa antum ta'lamun, mnaificha haki na batil, kwa nini mnajua? Mnaificha haki na batil. Kwa walikuwa hii ndio hiyal zao, ndio vitimbi vyao walivyokuwa navyo. Kwa baada hapo wakaondosha, akaondosha kidole mara ayatul rajm hiyo. Qalu sadaqa ya Muhammad, wakasema amesema kweli Muhammad, fiha ayatul rajm. Yahudi wote sasa wana kweli hiyo hukumu imo katika kitabu chetu, mbona mkusema mwanzo? Lakini Mtume sallam akasema fa amara bihi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujima, akaamrisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akagongwa mawe, wakagongwa mawe wote wawili mpaka wakafa. Faraaitu rajula, nikamwona mtu yahinni ala almar'ati yaqiyaha alhijara, nilimwona mwanamme wakati anagongwa mawe, ndio kifo chao sasa, wanagongwa ili wape. Pamoja na hayo anamhurumia mwanamke yule, bado anamkinga kwa mawe ya singongo. Lakini wote wakagongwa mpaka wakafa. Allahu musta'an. Ashahid katika hadithi hii, anasema Sheikh Abdul As-Salam ibn Barjas rahimahullah ta'ala, kuwa hawa watu wa bid'a maikhwan na ndugu zao ni kama Mayahudi hawa kwa fitna zao. Wao wanaona juhudi ya Sheikh ya imamu iko wazi katika da'wa ya salafia na radi yake juu ya vipote na vikundi vya kihizbi vyote, na radi yake au radi zake juu ya makhawariji na matablighi na masufi, lakini wachukue baadhi ya neno tu wapite zile juhudi zao zote, alafu waseme maulamaa fulani tuko nao sisi kwa kuweka kidole kwenye ayatul rajm. Huu ni mfano wao. Kwa wakawa na mambo yao, alafu mambo yao walionayo ili waweze kuyadhihirisha, watachukua maneno ya alim katika maulamaa ndo wanayadhihirisha, alafu yale mazuri yake yote au zile rududi zake zote dhidi yao wanazificha. Hivi ndivyo walivyokuwa ahlul bid'ah wa hawa qadiman wa hadithan. tangu mpaka leo hali zao ndio ziko namna hiyo. Kwa utaona unawataja baadhi ya ulama, hali ya kwamba ulama hao wanazorududi dhidi yao, makundi yote yatazama hayo matablighi wanapomtaja Mbaz, wanapomtaja Ibn Uthaymeen na baadhi ya wengineo katika ahli ilmi, hali ya kuwa rududi zao ziko wazi dhidi yao na maneno yako wazi. Hata wale waliojizisha mwanzo rududi zao mpaka mwisho wa umri wao ziko wazi, lakini wanaficha zote zile, wao pamoja na watetezi wao hao makundi au watu wanaolingania katika njia ya hizbia na njia ya ukhwan na njia ya linajitamia fima tafakana alayhi, wote hao wanajua rududi hizi lakini wanazificha kwa sababu ya malengo yao na maslahi yao. على أن مصطلح الحاكمية عليه مآخذ فمجنى قوة مصطلح الحاكمية أنما قصد أن يكتمي وقد نقله غير واحد من الكتاب والمفكرين نعم القصوين كتكوان ديشي نوات وانباو لمفكرين لكن لفظ مفكرين تارة هو يتميكي كتكوان ونزول mara nyingine lafzi mufakirin ahlul ilm wakitaja mufakirin huwa wanawataja wale watu ambao ni watu wa fikra, katika watu ambao wanadai fikra na dini inaenda kwa fikra, wakiwemo maikhwani na wenzi wao wote wanaitwa mufakirin. Kwa hiyo katika waandishi na mufakirin mustalah wa hakimia wameukosoa kuonyesha kuwa una makosa. وقال عنه الدكتور محمد عمار إنه شعار دخيل على تراثنا القديم واجتهادنا الحديث. حقيقة شعار حقيقة هو مصطلح شعار دخيل نينبو امبيا يوينجيا على تراثنا juu ya mirathi yetu ya tangu al-qadim, wajitihadi na al-hadith na juhudi yetu ya sasa. Kwa maana mustalah wa al-hakimia na kudai hakimia ni mustalah ambao umeingia, ni musamiati ambao umeingizwa leo katika mirathi ya tangu, kwa maana katika aqida na dini ya asili iliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya juhudi zetu za sasa. Katika juhudi zetu za sasa ndo kumetiwa msamiati huo ukawa unatumika, lakini kwa maana kwa asli haukutumika katika manhaji ya ahli sunnati wal jamaa. Kwa maana pia anathibitisha kuwa ni mustalaha ambao ni mpya. Wa dhahara ba'dhu al-kuttab kadhalika ba'dhi wa undaa ya waandishi كمحمد بن سعيد العشماوي كذلك وأحمد كمال وحافظ ديار إلى أن هذا الشعار هو نفس شعار الخوارج الذي رفعوه أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول نمبه نكما نمبه يا مخوارج أمبايو ولينيوا وعلي بن أبي طالب إلي وموه na wawauwe masahaba, wakawa wao wanasema la hukma illa lillahi wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Wakawa nazitaja hizo aya, wao wanadai la hukma illa lillahi ili wahalalishe damu za masahaba ikiwemo damu ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, kuwa yeye hahukumu kwa sheria ya Allah. Kuna wale wanaotumia mustalahu huu, msamiati huu ni sawasawa na msamiati huo wa makhawariji wale waliodai jambo hili kuwa ni katika mambo ya msingi katika da'wa yao, wakaiwekea nguzo maalum au tauhidi maalum al-hakimia. A'udhu faqul, narudia nasema hivi, nasema Imam rahimahullah ta'ala, lamma raitu hadha al-amal al-mushina, nilivyoona amali hii, nilivyoona kitendo hiki ambacho ni mushiri, kinatia aibu, kinachotia aibu, ni kitendo kibaya, Nilivyoona kitendo hiki ambacho kinatia aibu, watu ni makhawarij, watu ni matablighi, watu ni masufi, watu ni mahizbi, lakini wanajinasibisha kwa ahlus sunna, kwa salafia, na wanajinasibisha kwa maulama na mashaykh wa kisalaf. Nilivyoona amali hii ambayo ni mbaya ya aibu min hadhihi aljamaat, katika haya makundi, athara ala ba'dhi shababina amali hii, matendo hayo ya kujinasibisha kwa masalafi na kujinasibisha kwa mashaykha wa kisalafi yamewaathiri baadhi ya vijana wetu. Wallahu musta'an, kweli vijana mpaka leo hii, baadhi ya vijana wanaathirika na wanaumia kwa matendo kama hayo. Akishaona fulani bwana amemtaja Ibn Baz, bwana fulani yule bwana safi, nimemwona bwana taja Ibn Taymiyyah bwana salafi, kwani shida hiyo? Na wengine wanakuwa wabaya zaidi, au wengine wanadanganyika zaidi pia. Ikije kutokea pengine kundi au mtu katika watu waliopinda akamsikia anataja kipote fulani kilichopinda, pengine akamsikia swala sunna na waradi matablighi, inshallah tuende kwa sala, kusikia na utaji awachapa tablighi. Tuliwe kusama nende Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, kuna sikusei katika al-kawaid al-mutla mwishoni katika wakati anaradi zile shubuhat, la taghtaru bi raddi ba'dhi ha'ula'i ba'dhan, msidanganyike kwa hawa kuradiana baadhi yao kwa baadhi. Ni kitendo kadiman, yani pote la ashaira wakiwaradi mu'tazila, wakimu'tazila wakiwaradi jahamia, na wale wakiwaita hawa, hawa wanaita mujassima, na hawa wanaita mu'attila. Hayo ni mambo ya kawaida, wao wenyewe kwa wenyewe kuradiana. Ansari akimradi tablighi, ansari akimradi khawariji, khawariji akimradi sufi. Hayo mambo ya kawaida bwana, wala sikudanganye, hayo ya kawaida tu, hakuna usalafi hapo. Salafia ni hadhihi usuli, hii misingi sawa. Usalafia ni misingi, alafu mtu katika usalafi hapinduki kama gari ya mtu kaenda ni hizbi, kashika sehemu, kashika breki ta, kaanza kurudi nyumba yote, wakati anarudi hivyo asema salafu huyo, wakati anaenda ni hizbi. Mnaelewa nikisema hivi? Yani wakati anaenda ni hizbi, kashika breki anaanza kurudi nyuma, naona anarudi yule yule salafu. Usalafi haupinduki namna hiyo. Yaani namaanisha haiwezekani mtu hizi hapa anapindukia umo kwa umo. Yaani usalafi kautoa wapi? Aina taallama salafia, yani usalafi kausoma wapi? Kaujulia wapi mpaka apinduke umo kwa umo kawa salafi? Haiwezekani. Kwa watu kwa kutojua mambo kama haya, wakawa wanawaingiza wasiokuwemo, wanavuruga vuruga tu, wanaona kwamba huyu ni salafi. Kaifa yakunu hadha? Kwa anachosema Imam rahimahullah ta'ala, nilivyoona athari hii, vijana wanaumia umia kwa sababu ya huko kujinasibisha, ama nani mahala pake, si mahala pake, mahala pake. Wapo vijana wasioelewa usalafi kweli, kwa sababu usalafi kama wanavyoweza kusema vijana kawaida, sema ndo pingine ndo story ndo habari ya mjini, si ndio? Yaani mtu asipojiita salafi anajua hapo mimi nipita na wakati. Habari ya mjini ni nini? Usalafi. Kwa ikiwa habari ya mjini usalafi, kwa kila mmoja atapenda ajiite. Sasa ndivyo. Yaani kila atakayejiita amekuwemo. Kwa baadhi ya vijana sasa wakaona, wakawa wanaumia. Sheikh Abdul Salam rahimahullah ta'ala akasema, nikaona, nilivyoona baadhi ya vijana wanaumia, wanaathirika na huko kujinasibisha nasibisha. Kijana anaweza kuwa anamkimbia mtu, anamkimbia akisikia anamtaja Albani tu siku hiyo, anaona mna kikaboti na tulizani. Nilivyoona athari hii, wakhadaahum bimithli hadhihi shi'arat, na kadhalika au khada'ahum, nilivyoona athar lama raaitu hadha al-amal al-mushi'a, nilivyoona hii amal ambayo mushi'a wakhada'ahum, na nilivyoona kuhadaika kwao, bimithli hadhihi shi'arat, kwa mfano hizi nembo nembo na hizi alama alama, nilivyoona baadhi ya vijana wanadanganyika na wanaathirika kwa baadhi ya hizi nembo, أحببت أن أذكر أصولا للدعوة السلفية نكبند ساسا نيتاج مسنجي دعوة السلفية كنين بها يتميز أهل الحق من غيرهم ومسنجيه وتكمبنوك وتوى حقي ناوسيقوا أو كتوكان ناوسيقوا وتوى حقي kwa misingi tu, si kwa majina wala kwa kutaja taja. Na kama tulivyosema katika darasa iliyopita, yani mtu akiacha msingi mmoja katika misingi ya dawa ya salafia, kwa huwa laisa ni salafi. Ikiwa alikuwa salafi aslan, alikuwa katika usalafi, akaacha msingi katika misingi ya salafia, atabainishiwa kwamba al-akh, mapito yako haya si ya kisalafi. Masalafi hawachanganyiki na ahlul bid'ah wala hawa, takuja kuona katika misingi hiyo. Mfano, haya mapito yanayopita sio. Akaonekana mtu baada ya kubainishiwa maneno haya, yeye analazimiana bwana, hakubali kila akiambiwa haelewi. Kila akijoshwa hakubali. Basi watu wanatakiwa muache. Na wajue kwamba huyu ni katika wao. من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. من يا من ابن عون رحمة الله تعالى عليه. أنا سمع يقول أنا كان أهل البدع هو تنا موجب بزيد كل كوزوش ويجيل ويس سلفي لكن أنا كان وزوش يعني وزوش كوتو أنا نفوق كل كوي وسلفي أنا كاناو وين نمبايا زيد كل كوالي maneno ya Ibn Aun rahmatullahi ta'ala alayhi. Man yujalisu ahla albid'ah ashaddu alayna min ahli albid'ah. Kwa sababu wale wazushi, masala tunawajua kwa wale ni wazushi. Ni rahisi kuchukua tahadhari na kuulizeni. Mfano wa kawaida katika maisha yetu, mtoto wako anaekaa na jambazi, na jambazi nani mbaya zaidi? Mtoto wako mbaya zaidi kuliko jambazi mwenyewe. Sababu yule jambazi anajulikana katika mji kwamba yule ni jambazi, na ukipita mitaa yake unakuwa na tahadhari, na akikutembelea unachukua tahadhari, unaweza ukanyanyuka ukafunga milango, si unajua kwamba yule ni jambazi. Lakini mwanao anayekaa naye, anaweza akakuiba mpaka wewe, anaweza akakuibia mpaka akakuiba wewe. No, no, no, si mwanangu bwana, si mwanangu. Lakini kwa kuwa anakaa na watu wale akawa ni mbaya zaidi. Tayeb. Kwa hii ni dalili, anasema Imam rahimahullah ta'ala, nilipoona vijana wanadanganyika, nikaona bora kubainisha. Na haya yanatokea maeneo mbalimbali katika miji, katika misikiti, katika vyuo, katika madrasa na sehemu mbalimbali, wanakuwepo watu wazushi wazushi. Alafu likiona usalafi una nguvu nguvu, nalo linaanza kutajataja usalafi, linaanza kuwatajawataja mashekhe wa kisalafi. Linakuwa hivyo, baadhi ya vijana wasiojielewa, wale wenye nyoyo na akili dhaifu, wanaanza kuinamisha vichwa vyao chini yake. Sababu uzeni kutojua manhaji salafi. Tayib, kwa nilipoona jambo liko namna hiyo, nikaona nibainishe misingi ya salafia ili watu wa haki wabainike na watu wa batili wabainike. Yatamayazu as-salafiyu haqqan min al-mudda'i al-kadhibi, ili apambanuke salafi wa kweli kutokana na mwenye kudai mwongo. Anadai usalafi mwongo. Ama ad-da'awat law yu'ta an-nasu bid'awahum lish lad'a ar-rijal lish amwal ar-rijal wa dima'a. Law watu wangepewa kwa madai yao, ukisema hiki ni changu napewa, watu wangechukua mali za watu zote na damu za watu zingechukuliwa. Yani ingekuwa kila anayedai anapewa. Jamani, eh, unaiona simu na rekodi pale, karekodia abu fulani, ile ni yangu mimi, eh, ni yako wewe, chukua. Jamani, unaona msikiti wanaosomea ule ni wangu, ule nimejenga mimi, nimenunua mimi, eh, ni wangu wewe, chukua. Jamani, unaona ile watu wanaotumia ile pale ni yangu mimi. Hey, chukua. Kila anayedai angekuwa anapewa, basi watu wangechukua mali za watu na damu za watu. Bure. Jamani, ndugu yangu kafa, amemua nani fulani? Yeye ndo kamua, sisi tunamuua. Yaani bila tatabu na kuangalia ushahidi ni kweli si kweli? Hadithi ya Mtume sallam. Lau watu wangepewa kwa madai yao, basi watu wangechukua bure haki za watu. Lakini watu hawapewi kwa madai. Albayyinatu ala almudda'i, lazima anayedai abainishe. Wewe wadai ni chako, lete ushahidi. Wadai una usalafi, lete misingi ya usalafi kwako isimame, watu waione. Sasa kwani mpaka muone? Allah anajua bwana. Kule mali fasaira Allah amalakum wa rasul malizia walmu'minun. Eh, kwani lazima muone bwana? Mimi nafanya ikhlas lillahi, attaqwa hauna. Sindiyo? Allah anasema tutende, anajua. Ndiyo, Allah akamalizi wa kule imaru sema tendeni. Fasayara Allahu amalakum, Allah ataona matendo yenu. Wa rasulu na mtume walmu'minun, na waumini wataona. Sikuwa ni waumini hawaoni. Hasa salafi gani wa chumbani? Kwa lazima zile athari na zile alama na zile usulu za da'wa ya salafia zidi hizi zionekane. Usalafi maana si biashara magendo. Kwa mtu anaona fulani kwa salafi, salafi vipi? Usalafi uko wazi bwana. Kwa hiyo anachosema Imam rahimahullah taala, ili apambanuke salafi wa haki kutokana na mwenye kudai usalafi, fa inna fi aman minan nasi, kwani wengi katika watu wengi, fi aman minan nasi, kundi kubwa katika watu, salafi wameingiza katika usalafi, wa hiya minhum baraa, na usalafi au baraa huwa minhum baraa yabriu baraa, na usalafi uko mbali nao. Kwa wao wanadai usalafi aliyakuwa usalafi uko mbali nao, au yabriu baraa yabriu bari aminhu ya dirau barata, kwa maana ya kuwa mbali. Mfano kichaka hanga tu, kwa maana unajificha ndani ya usalafi. Aliyekuwa usalafi yuko mbali nao, anadai yuko ndani ya usalafi, lakini usalafi yuko mbali nao. Ukiuchunguza usalafi, kullu yad'i waslan bi layla wa layla la tuqirru lahum bi dhak, usalafi bari'at as-salafiyyatu minhum, usalafi uko mbali nao. Kwa akipimwa yeye akisimamishwa na usalafi namna ulivyotakuta yeye amelala, usalafi umenyoka mbali mbali. Kesha kula mweleka chai zamani. Anaelewa na kufahamisha kwa yeye. Allahu alipo naelewa na kufahamisha kwa yeye, shamba hii ni shamba sana. Kwa anasema Imam rahimahullah taala, wengi wanadai usalafi na usalafi uko mbali nao, usalafi unawakimbia kwa sababu ya video. Akasema fal ashaira yaz'umuna annahum min ahli sunna, mathalan ashaira nao walidai kuwa ni katika ahli sunna, hilo lisikushangaze madai. Ashaira nao walidai ni katika ahli sunna wal jamaa, wakadhabu lakini wakawa ni waongo. Wal ikhwan al muslimuna yaz'umuna annahum min ahli sunnati wal jamaa, na ikhwan al muslimun nao wamedai kuwa ni katika ahli sunna wal jamaa mbali mbali. Wa baunun kabirun baina ahli sunnati wal jamaa, hali yakuwa ni masafa makubwa, masafa makubwa baina ahli sunna wal jamaa na wao, wa baina manhajihim wa ma yasiruna alayhi, na baina ya manhaji yao na yale wanayotembea nayo. Yani usalafi na wao ni mbali mbali, haviungani kabisa, lakini wanajinasibisha wanajiita. Kisha akasema wa hadhihi al-usul sawfa adhkuruha muttafaqun alayha, na hizi usula ambazo nitazitaja hivi karibuni ni usula ambazo muttafaqun alayha baina du'ati almanhaj as-salafi qadiman wa hadithan, wameafikiana juu yake, kuna ittifaq, hakuna khilaf. Kwa asija akasema mtu katika hii misingi 10 inayotajwa kwamba huo msingi kuna maulama wengine wanaona umo na wengine hawaoni umo, kwa mimi naenda na kauli ya wengine. Hapana, hii ni misingi ambayo wameungana maulama wote, maduati wote wa dawa ya salafia, kadiman wa haditha, tangu mpaka leo, kwa misingi hiyo ya dawa ya salafia. Tuko pamoja hapo. Kisha akasema wa kabla an adhkura hadhihi al-usula wa ubayyinaha bayanan shafian kafian, na kabla sijataja hii misingi na kuibainisha tena bayan ambayo ni shafia, bayan ambayo inaponya, inatosha, shafian inaponya, inatibu, kafian inajitosheleza, kabla sijabainisha ubainifu ambao unajitosheleza insha Allah, kabla sijafika huko, akulu nasema kwanza, inna salafiyya allati nad'u ilayha, hakika usalafi ambao tunalingania kwao, laysat kal jama'at al islamiyyah al hizbiyya al mawjudat al ana, si kama vikundi vya Kiislamu vya kihizbi vilivyoko leo. Usalafi haufanani na vikundi hivyo kamwe. Idh inna salafiyya hiya jama'atu almuslimin, kwani salafia ni jamaa ya Waislamu, ni jamaa ya Waislamu. Fa kullu man i'taqada al-aqidata as-salafiyya, kila atakayeitakidi aqida ya kisalafi, waltazamaha, na kalazimiana nayo, si kuitakidi tu, fi waqi'ihi, katika uhalisia wake, fa huwa salafi, basi huyo ndo salafi. La nufarriqu baina ahadin wa ahadin, hatutofautishi kati ya mmoja na mmoja, maadamu ameitakidi aqida ya kisalafi na kalazimiana nayo katika uhalisia wa maisha yake, anatwabikisha misingi ya usalafi, yeye atakuwa ni salafi. Walaysa lana irtibatun bighayri ulati amrina, hatuna mafungamano yasiyokuwa pamoja na watawala wetu, min hukamin wa ulamai, wakiwemo watawala pamoja na maulama. Si kwamba usalafi ni kipote kinajitenga kikawa mbali na dola, mbali na maulama, hapana, tunakuwa pamoja na maulama, pamoja na watawala. Wa nahnu la nukhfi shay'an mimma indana, na sisi hatufichi chochote katika yale tulionayo, hatufanyi mambo kwa uficho. Maneno ya Umar bin Abdul Aziz maarufu anasema, idha ra'aytum an-nas yatanajawna fi amri dinihim fa'lam annahum ala ta'sisi dalala, fa'lamu annahum ala ta'sisi dalala, mkiona watu wanaanza dini yao kuifanya ya kisiri siri, ajenda ajenda, binafsi binafsi, si da'wa ya wazi, hawafunui wakaweka wazi da'wa yetu iko hivi, bali da'wa yao ni ajenda ajenda fulani ya kwenye vikwapa vikwapa vikona vikona, da'wa yao iko huko wazi wazi, hawawezi kubainisha, lakini kwenye vichochoro vichochoro, kila mmoja mmoja na kiajenda ajenda chake na kiwizibuizibu chake. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala sema, ukiona mambo hayo jua kwamba wao watawao wapo ala taasisi dalala, kuna mpango unaandaliwa wa upotevu, kuna bomu inaandaliwa inakuja kulipuka, kuna bomu la upotevu linaandaliwa, subirini, baada ya muda litaanza kutoa moshi. Ah, kumbe ndo maana shaona vikao vya siri. Kwa nini watu hawajui? Kwa sababu kuna ajenda fulani, mara porini, mara mlimani, mara huku. Watu wako msikitini wanaswali, wanatoa darsa, mihadhara yao, wao porini, mlimani, huku, mara na bodaboda na kujificha kule. Mnaongea nini? Mnaongea nini? Maneno ya Umar ibn Abdul Aziz, ukiona hivyo basi jua kuna corona inakuja. Alhamdulillah. Allah akbar. Tayyib. Kohani mambo ambayo sasa anasema sisi dawa yetu la nukhfi shay'an mimma indana. Hatufichi kitu katika yale tulionayo. Hii ndio dawa yetu na iko wazi. Bal ma nahnu alayhi mudawna fil kutub. Bali yale tulionayo yameandikwa katika vitabu. Masmu'un fil ashritwa. Yanasikika katika ashritwa. Yanasikika katika kaseti, katika kanda, katika sauti, yako wazi. Fala sirriya wala tanzima siwa tanzimi waliyil amri. Hatuna usiri wala hatuna katiba nyinginezo maalum zaidi ya mpango na utaratibu wa mtawala aliyoweka. Katika mambo haya hatuna sisi usiri, hatuingii huko. ونرى الارتباط بعلماء السلف امرا ضروريا. نتناونا جambo la kufungamana na maulama wa kisalafi ni jambo la lazima, ni jambo ambalo ni la lazima. ويمثلهم في القرون المتاخره ائمه الدعوه النجديه رحمه الله تعالى عليهم اجمعين ومن تأثر بهم في وقتهم ومن بعدهم. Na hii njia ambayo tuko nayo ya kufungamana na maulama. Yumathiluhum fil quruni almutaakhirati a'immatu da'wati an-najdiyya. Wanaiga, wanawaiga hao maulama, njia hiyo wanaipita maulama katika karne za mwisho. Katika karne hizi za mwisho wanaowaiga maulama na kuwafuata ni a'immatu da'wa an-najdiyya, maulama wa da'wa wa najdi rahmatullahi tabarak wa ta'ala alayhim ajma'in. Wa man ta'athara bihim, na wale ambao wameathirika nao. Fi waqtihim, katika wakati wao. Wa man ba'dahum, wamekuja baada yao. Wa na'khudhu al-ana an ulama'ina al-ma'rufin, na tunachukua leo dini yetu kutoka kwa maulama wetu wanaojulikana bisunna, wanaojulikana kwa sunna. Alladhina lam yatalattahu biawdha'i albid'i, ambao hawajabebwa na awdhar au awdhar albid'i, na uchafu wa bid'i, hawajasombwa sombwa na kubebwa na uchafu wa bid'i. Walam yatalabbasu bi shay'in min al-hawa, na hawajachanganya kitu chochote katika matamanio ya nafsi. Wao wanabainisha da'i wana dini kwa wazi. Wa hum kuthur, nao ni wengi maulama hao. Walillahi alhamdu wal minna minhum, miongoni mwao. Na hili jambo la uwazi katika da'wa, kubainisha maulama na walinganizi wa da'wa ya salafia. Sio kama uwezi kusema unajua wewe ni dawa yenu unasoma wapi? Mbona ulizo unasoma wapi? Mimi nasoma kule chini. Wapi? Kule chini kule. Kule kuna darasa za sunna kule, sio useme za kisalafi. Kuna darasa za sunna wapi? Kule tu bwana. Kama unataka nikakuonyeshe kule wapi? Sema Markaz Ibn Abbas. Kwa nini unashindwa kusema? Tunaelewana? Kwa uwazi mimi nasoma Markaz Ibn Abbas mashaallah, na kitabu ninachosoma ni hiki alhamdulillah. Sio unajifunza unasoma wapi? Nasoma bwana, siku hizi nasoma wapi? Huko wapi? Hani maradhi nelewana. Sio mtu anafanya hivyo juu ana mafua, ana mafua. Oje, kwa miongoni mwa ulama katika zama kama hizi, zama ma ulama na mashaikh wanabainisha kwa uwazi, wanabainisha kwa uwazi ma ulama ambao katika zama zake anawataja Imam rahimahullah ta'ala Sheikh bin Baz Abdullah ibn Abdul Aziz, Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz, Sheikh Muhammad ibn Nasir al-Din al-Albani, Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, Sheikh Abdullah ibn Abdul Rahman al-Qudayyan, Sheikh Salih ibn Abdul Rahman al-Atram, Sheikh Abdul Muhsin ibn Hamd al-Abbad, الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الشيخ صالح بن محمد الحيدان، وذكر الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وينقوى تخلل عنه بعض الأشياء. كذا ما ذاك ذا مشو، الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، على كتيبنا بعد يمام ويكيمو، تزامن تسمس عليه الجواز الحمد لله دعوة النبي. Sheikh Bakar Abu Zaid ana vitabu vingi alipati mingi katika aqida, katika manhaj vingi na shuruhat katika baadhi ya vitabu vya aqida. Kadhalika katika masala ya tafrika baina salafia wal hizbia na baadhi ya kutubu na rasail taja katika usul, lakini pamoja na hayo kitoa baadhi ya mambo katika mwisho wa umri wake, ikiwa kumsifia Usama bin Laden, ikiwa kumsifia Usama bin Laden na kumzingatia kuwa amekufa kifo kizuri shahidi na mambo kama hayo, na maulamaa wakabainisha mapito yake katika hali hiyo. Tayib, lakini almuhimu ni kwamba mashaikh na maulamaa wa da'wa ya salafia wanabainishwa na wanaelezwa kwa uwazi bila uficho. Wa ghayruhum min ikhwanihim alulamaa, na wengineo katika maulama katika ndugu zao maulama, mimman sara ala shakilatihim, katika wale ambao wamepita katika mapito yao na katika maulama waliohai leo hii. Hatuwataji maulama bila kumtaja al-allama hamil al-wa'id jarh wa ta'dil man hu rabi'a ibn hadi al-madkhali hafidhahu Allah ta'ala والشيخ عبيد الجابر حفظه الله تعالى. وقد كما علماء بوم السمامة كذلك أنباو حقنا بودي وتاجو حتى كما زدرام بمتانغا نيوسو زا وينجي وزوش نوينجي ونمراج كتك فوقياو قد كما علماء بوها وقيد حقيقة مع علماء هاو علام الربيع كذلك والعبيد kwa sababu wao ndio waliochangua changua alhamdulillah biidhnillah baada ya tawfiq ya Allah mapote mengi ambayo yako leo hii. Miongoni mwa maulama waliofanya kazi kubwa ya kubainisha haya, na hawakujali wingi wa watu wala urafiki wala ukaribu, wakawa wanasimama kunasihi lillahi walikitabihi walirasulihi waliaimmatul muslimina wa ahmatihi. Kwa hao ndio baadhi ya maulama wa Ahlu Sunna wal Jamaa, na nahnu la na'taqidu fihim al isma, si kwamba tukiwataja hao tunasema kwamba wao labda ni malaika au kuteleza, bal hum bashar yajri alayhim ma yajri ala sa'iril bashar, bal wao ni wanadamu yanaweza kupita kwao yale yanayopitia binadamu wengine, bila khata au nisyan, wanaweza kukosea, wanaweza kusahau, wao ni binadamu. Lakini wao ni maulama wa haki na wanaongea kwa haki, na wakikosea wanarudi katika njia ya sawa, kama tulivyoona katika vitabu vinginevyo. Wanahnu na'tani bil ilmi wa nastari au wa nashghalu anfusana bi talabi min haulai ulama, na sisi tunalazimiana na jambo la ilmu, na'tani bil ilmi, tunazingatia jambo la ilmu, wa nashghalu anfusana, na tunashughulisha nafsi zetu طلبه وبتفتيه علمه من هؤلاء العلماء وغيرهم ممن كان على شاكلتهم وتقوم علماء هارم والبنيو نوال أمور الفنوار وهارم علماء وحق يقول نتاج أقول إليه وكتك مامبو كتك فتاوى كذلك قصوم وبتبوبياو نآثار زاو تنمو بعض الله سبحانه وتعالى أتثبتي شكتك عن جيه حقي من جيه ساو كتك حالي أمضايو tulio nao hasa katika zama hizi za fitna na zama za shahawati na shubuhat. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Amin.